ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम षष्ठम स्कंध, सोलह नंबर अध्याय, श्लोक संख्या 40। ओके, यू रीड इट विथ योर कैरेक्टरिस्टिकली लाउड वॉइस, विच यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू स्पीक लाउडली एनफ सो दैट सच्चिदानंद प्रभु कैन हियर इट क्लियरली। इसके पहले चित्रकेतु महाराज बोले, चित्रकेतु भगवान को प्रार्थना करते हैं कि जो व्यक्ति भौतिक इच्छाएं की पूर्ति के लिए अथवा मोक्षाकांक्षा के लिए भगवत भक्ति करते हैं तो ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे आकृष्ट होंगे शुद्ध भगवत भक्ति में। तो इस श्लोक में चरम सिद्धांत निष्कर्ष है कि भौतिक इच्छाएं से या मोक्षाकांक्षा से भगवत भक्ति नहीं करना चाहिए। जो विकल्प हेतु से भगवत भक्ति करते हैं, क्योंकि भक्ति की शक्ति बहुत ही है, क्योंकि भक्ति बहुत मधुर है, इसलिए ऐसे व्यक्तियों अपने आप आकृष्ट होते हैं शुद्ध भक्ति में। परंतु श्रीमद् भागवत का विचार है और प्रचार है, और सब शुद्ध वैष्णव आचार्यों का विचार और प्रचार है शुरुआत से शुद्ध भक्ति करना। शुद्ध भक्ति जिसका परिभाषा है अनाभिलाषित शून्यम ज्ञान काम आद्यन आवृतम अनुकूल कृष्णानुशीलनम भक्ति रूतम, और सभी प्रकार का अभिलाष शून्य होकर ज्ञान कर्म योग इत्यादि के आवरण से मुक्त होने से कृष्ण भक्ति अनुशीलन करना चाहिए अनुकूल रूप से। जब तक हृदय में ज्ञान कर्म अर्थात मुक्ति और भुक्ति के लिए इच्छाएं रहते हैं तो भक्ति पूरा अनुकूल नहीं हो सकते। शरणागति जिसमें षड् अंग है, छह अंग है दोनों, और दो मुख्य है अनुकूल यस्य संकल्प प्रातिकूल यस्य वर्जनम। तो अनुकूल है भक्ति में, इस प्रकार भावना से भक्ति करना, जिसमें अन्य अभिलाषों का वर्जन करने का प्रयास होता, कम से कम प्रयास होना चाहिए। शुद्ध सिद्ध अवस्था में ज्ञान और कर्म की इच्छाएं बहुत दूर वर्जित होते, परंतु साधना अवस्था में भक्तों जो ज्ञान और कर्म, ज्ञान कर्म ज्ञान योग ये तीन दोषों से विमुक्त होने चाहते हैं और केवल श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति करना चाहते हैं, तो वो भी उत्तम भक्ति बोलते हैं। यदि भक्तों प्रयास करते हैं ये सब अशुद्ध इच्छाएं त्याग करना, तो वो भी उत्तम भक्ति है। और इस प्रकार भक्ति साधना करना अनुकूल होते, जो भक्ति साधना करते हैं परंतु हृदय में कर्म ज्ञान योग आदि अभक्ति की इच्छाएं रखते हैं, तो ऐसा भक्त की भक्ति उत्तम नहीं है, अनुत्तम होते हैं। तो भक्ति अनुकूल होना चाहिए। यदि हृदय में कर्म ज्ञान इत्यादि वासना रहते हैं तो भक्ति में वास्तव शुद्ध भक्ति मार्ग में प्रगति करना बहुत कठिन होगा। इसलिए रूप गोस्वामी ने कहा भुक्ति मुक्ति भुक्ति मुक्ति स्प्रिहा यावत पिशाची हृदि वर्तते तावत भक्ति सुख कथम अभ्युदय भवेत। जब तक हृदय में ये दो पिशाची है, एक है कर्म स्प्रिह अर्थात इंद्रिय तृप्ति की इच्छा, और दूसरा है मुक्ति की इच्छा, ये दो इच्छा पिशाची जैसे है, क्योंकि दोनों बड़े विघ्न है शुद्ध भक्ति मार्ग में। और तब तक ये दोनों में एक हृदय में रहते हैं, तब तक वास्तव आनंदमय भक्ति का सुख अनुभव करना का प्रश्न नहीं है। तो ये भक्ति शुद्ध भक्ति का एक परिभाषा है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कामाद्यनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनं भक्ति उत्तम। एक और भी है नारद पंचरात्र से, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम हृषीकेन हृषीकेश सेवनं भक्तिर उच्यते। भक्ति क्या है? वो अवस्था जिसमें वो भक्त सर्व उपाधियों से विमुक्त होते, जैसे मैं गुजराती हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं हिंदू हूं, मैं ब्राह्मण हूं, तो ये सब उपाधि है, भौतिक उपाधि। माया का प्रभाव से सब बद्ध जीव सर्वोपाधि वियुक्त होते, विमुक्त नहीं, वियुक्त मतलब दृढ़ माया होते हैं। ऐसे सोचना कि मैं इस शरीर हूं, तो ऐसे सोचने से और सभी प्रकार कि उपाधि जो ईश्वरीय संबंधित है वो सब आते हैं। ईश्वरीय शायद गुजराती है, ब्राह्मण का है, ब्राह्मण कुल उद्भूत है, या हिंदू है, और मन से भी और भी उपाधि आते हैं। एक व्यक्ति हिंदू होते है क्योंकि हिंदू परिवार में जन्म लिया, तो उसके बाद वो हिंदू जो पहले सोचता था मैं हिंदू हूं, तो धर्म परिवर्तन करके सोच सकते मैं मुस्लिम हूं, तो वो भी एक भौतिक उपाधि है, क्योंकि आत्मा तो हिंदू नहीं है, मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, नास्तिक भी नहीं है। आत्मा का स्वभाव है, स्वरूप है कृष्णदास। तो सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, और हृदय पूरा शुद्ध होना चाहिए, अर्थात सभी भौतिक उपाधियों से विमुक्त और काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि से विमुक्त होना चाहिए। और इस स्थिति में, शुद्ध स्थिति में, सभी इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की सेवा में नियुक्त होना चाहिए, और वो अवस्था भक्ति बोलते। तो संभव है कि एक व्यक्ति सर्वोपाधि विमुक्त होते हैं और उनका हृदय निर्मल है, काम क्रोध लोभ मोह मादा मत्सर्य नहीं है, तो फिर भी वो व्यक्ति कृष्ण सेवा नहीं करते। ऐसे है मायावादी, ब्रह्मोपासक। ब्रह्मोपासक तो शुद्ध हो सकते, परंतु परिशुद्ध नहीं है, पूर्ण शुद्ध नहीं है। उनका वर्णन है ऐसे मुक्त पुरुषों, जो भक्त नहीं है ऐसा व्यक्ति, उनका वर्णन है श्रीमद् भागवत में, ये नैरविंदाक्ष विमुक्त मानिन स्वयस्त भावद अविशुद्ध बुद्ध आरोह्य कृच्छ्रेण परं पदं तथा प्रतंत्य धो नारित युष्मदांगाय। ब्रह्मा जी श्री कृष्ण को इस प्रकार प्रार्थना करते हैं कि अन्य लोग है अर्थात शुद्ध भक्तों के भी अतीत, ये अन्य अन्य परमार्थिक वादियों है जो सोचते हैं कि वे विमुक्त है, तो मुक्त है परंतु विमुक्त अर्थात विशेष मुक्त नहीं है। तो ऐसे मुक्त होते हैं कृच तपस्या करने से, अर्थात बहुत कष्ट लगे, बहुत कष्ट करने, बहुत कठिन तपस्या करने से परम पद जाते हैं, अर्थात इस भौतिक स्थिति के अतीत जाते हैं। परंतु उनकी बुद्धि शुद्ध होते हुए भी अर्थात सर्वोपाधि विमुक्त होते, काम क्रोध लोभ मोह मादा मत्सर्य से विमुक्त होते, तो फिर भी विशुद्ध नहीं है, अर्थात केवल भौतिक आसक्ति से और भौतिक भूलधारणाओं से मुक्त होना तो पूरी मुक्ति नहीं है। आरोह्य कृच्छ्रेण परं पद, तो इसलिए चूंकि वे पूर्ण शुद्ध नहीं है तो फिर पतित होते हैं। कैसे? उनका क्या दोष है इतना सा तपस्या करने के पश्चात। और परम पद जाने के पश्चात तो फिर पतित होते क्यों, उनका क्या दोष है? काम क्रोध लोभ मोह आदत से मुक्त है तो उनका दोष है कि अरविंदाक्ष अर्थात कृष्ण के चरण अनादर करते। पतंति अधो अनादृत युष्मद, युष्मद मतलब आपका अंग्रह चरण, क्योंकि उन्होंने साधना की जिससे वे भौतिक आसक्तियों और कलमशों से मुक्त होंगे, परंतु वो साधना नहीं की जिससे उनकी आसक्ति बढ़ेगी श्री कृष्ण के चरण के लिए। इसलिए उस दोष से उनका पतन होगा। तो जैसे कल बताया तो भक्ति में विधि और निषेध, विधियों से आत्मा की स्वाभाविक रुचि जो कृष्ण के लिए है वो विधि, ये सब भक्ति विधि पालन करने से क्या होते हैं, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम श्राद्ध कपुनय श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे है जो। वो कृष्ण प्रेम जो सबका स्वभाव है, जो सबके हृदय में है सुप्त रूप में, उसका पुनः जागरण होते हैं श्रवण आदि साधना करने से, और इस प्रकार चित्त शुद्धि होती है। वो सब निषेध है जिससे हम भौतिक आकर्षण से मुक्त होंगे। तो जो खाली निषेध पालन करते ऐसे मत करो मत करो मत करो मत करो और विधि पालन करते हैं, निराकार उपासना में, निर्विशेष ब्रह्म उपासना, तो उनकी गति होती है निर्विशेष ब्रह्म, यादृशी यादृशी यादृशी श्रद्धा सिद्धि भवति तादृशी, जैसे जैसी श्रद्धा वैसे वैसे गति मिलती है। तो जो लोग भौतिक इंद्रिय सुख चाहते हैं तो इसलिए प्रयास करते हैं और मिलते, जिनकी श्रद्धा है निर्विशेष ब्रह्म में तो ऐसे लोग उस प्रकार की उपासना करते हैं और ऐसी गति मिलती है। और जिनकी रुचि है, जिनकी श्रद्धा है शुद्ध भक्ति में, वे शुद्ध भक्ति उपाय साधना करते हैं और इस प्रकार शुद्ध भक्ति मिलते हैं। तो श्रीमद् भागवत में ये सब अलग अलग प्रकार की साधना का विचार होते हैं और सिद्धांत निष्कर्ष किया है कि शुद्धा भक्ति सब जीवों का परम हित है। श्रीमद् भागवत में धर्म अर्थ काम मोक्ष का प्रचार नहीं है, श्रीमद् भागवत में प्रेम प्रयोजन विचार और प्रचार है। धर्म नहीं पालन करने से भौतिक धर्म पालन करना अच्छा है, और जब तक बद्ध जीवों तो माया से प्रभावित होते हैं तो तब तक अर्थ अर्थात भौतिक लाभ के लिए और काम भौतिक इंद्रिय सुख के लिए उनकी रुचि रहेगी। और इसलिए शास्त्र में बताया गया कि धर्म पालन करना चाहिए। धर्म पालन करने से भौतिक कल्याण होते हैं, जैसे सब दुकान के बाहर द्वार में लेके शुभ लाभ, तो ये दोनों भौतिक के चयन है। और जो ऐसे लिखते हैं वे जानते हैं कि शुभ और लाभ प्राप्त होते धर्म पालन करने से, परंतु इस भौतिक धर्म पालन करने से बद्ध जीवों अधर्म से महान पाप से बच जाते, परंतु भौतिक धर्म पालन करने से वे परम धर्म अर्थात कृष्ण भक्ति नहीं मिलते। और जो बद्ध जीव अर्थ और काम के प्रयास में निराशा होते हैं तो वो व्यक्ति मुक्ति के लिए उत्साही होते हैं। परंतु श्रीमद् भागवत का विचार है कि ये सब धर्म अर्थ काम मोक्ष जो शास्त्र में बहुत प्रशंसित होते हैं वे सब कैथव धर्म है, केवल धोखा धर्म, क्योंकि वास्तव धर्म है कृष्ण भक्ति, शुद्ध कृष्ण भक्ति। तो पहला श्लोक में यही विचार है कि अगर कोई भी भौतिक इच्छाएं लेके कृष्ण भक्ति करते हैं तो वो कृष्ण भक्ति करने से तो धीरे धीरे वो भौतिक आकांक्षाओं छोड़ के तो केवल शुद्ध भक्ति करेंगे। तो इस विचार से भौतिक इच्छाएं हृदय में रखना का अनुमोदन नहीं है, भक्ति का महत्व, भक्ति का बल का प्रचार होता है। श्रीमद् भागवत का उद्देश्य नहीं है बद्ध जीवों को प्रोत्साहित करना भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए भक्ति के द्वारा। ऐसे विचार बहुत गलत है कि मैं भक्ति करूंगा और उससे कृष्ण की कृपा से मैं बहुत अवसर मिलूंगा भौतिक इंद्रिय सुख के लिए, परंतु ऐसा विचार भगवान की भक्ति नहीं करना और केवल इंद्रिय तर्पण का प्रयास करने के लिए बहुत उत्तम है। समझ गए? जो चाहते हैं इंद्रिय सुख और कृष्ण भक्ति नहीं करते ऐसा व्यक्ति बहुत निकृष्ट है, जनवा जैसे आहार निद्रा भाई मैथुन सामान्य मैथत पशु भी नारायण। तो जो व्यक्ति इंद्रिय सुख चाहते हैं और उसका हेतु से कृष्ण भक्ति करते हैं वो वास्तव कृष्ण भक्ति नहीं है लेकिन वो एक प्रकार की भक्ति है। तो वो व्यक्ति की स्थिति उत्तम है वो दूसरे व्यक्ति जिनकी एक ही इच्छा है परंतु कृष्ण भक्ति नहीं करते। तो जैसे तैसे यदि एक व्यक्ति कृष्ण भक्ति करते है या अभक्ति करते है लेकिन कृष्ण के साथ खूब संबंध रखते है, तो वो व्यक्ति कृष्ण की कृपा से लाभान्वित होंगे। जैसे शिशुपाल कंस, तो शिशुपाल कंस रावण और सब अभक्ति के प्रतीक है, परंतु चूंकि उनका संबंध था, चिंतन था कृष्ण के बारे में, इसलिए उनका उपकार था। तो इस प्रकार भागवत में भक्ति का महत्व, भक्ति की श्रेष्ठता स्थापित होते हैं। परंतु भागवत का प्रचार नहीं है तो भौतिक इच्छाएं की पूर्ति के लिए भक्ति करो, ऐसे करना बिल्कुल भक्ति नहीं करने से अच्छा है, लेकिन उससे और बहुत बहुत बहुत उत्तम है अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान का माध्यम अनुकूल कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। भक्ति इतना बलवती है कि यदि कोई भी किसी भी कारण से भक्ति करेंगे तो वो भक्ति करने से लाभ मिलेंगे, उसका उपकार होगा। परंतु परम लाभ होते हैं यदि हम और सभी प्रकार की इच्छाएं त्याग करके भक्ति करेंगे। भक्ति करेंगे किस लिए? केवल भक्ति के लिए। हम क्यों भक्ति करते हैं? भक्ति के लिए। आप लोग क्यों सुबह उठते हैं, मंदिर जाते हैं? कारण क्या है? कारण क्या कारण नहीं है, हम जाते हैं। वो क्या बोलते हैं, आकर्षक मैग्नेट, तो उससे लोहा आकर्षित होते है। क्या कारण है? तो कोई कारण नहीं है, तो ऐसा स्वाभाविक है। तो इस प्रकार हम क्यों कृष्ण भक्ति करते हैं? तो हम करते हैं क्योंकि हम आई नंद थन जिंग फतितांग मांग वश में भवन बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृश विचित। हम भौतिक विषम दुख से पीड़ित है और इसलिए वो भौतिक कठिन अवस्था से हम मुक्त होने चाहते हैं, इसलिए हम भक्ति करते हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त है तो उनके मन में क्यों वे भक्ति करते है, तो उनके मन में इस विचार नहीं आते। व्रज गोपियां तो तत्व ज्ञान का विचार से कृष्ण भक्ति नहीं करते। व्रज गोपियां तो सभा बना के चर्चा नहीं करते, तो हम क्यों कृष्ण भक्ति करते हैं? तो करते हैं स्वभाव से। तो इस प्रकार भक्ति होना चाहिए और इस प्रकार की साधना होनी चाहिए। साधना अवस्था में हमें इस प्रकार की चर्चा करना चाहिए, किस लिए भक्ति करना चाहिए, शुद्ध भक्ति क्या है, मिश्रित भक्ति क्या है। हमें अच्छी तरह समझना चाहिए क्या है शुद्ध भक्ति, जिससे हमारा परम कल्याण होगा, जिससे भगवान कृष्ण पूरा संतुष्ट होंगे, और क्या है मिश्रित भक्ति, क्या है मानसिक इच्छाएं जिससे शुद्ध भावना परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु बोले कि भक्ति नहीं, जो शुद्ध भक्ति मार्ग पर है उनको क्या बोलते हैं, केयरफुल, सावधान करना चाहिए उनको, क्योंकि हृदय में ये सब आसक्त इच्छाएं सूक्ष्म रूप में प्रवेश कर सकते, निषेधाचार, कुटिनाति, जीव हिंसा, लाभ पूजा प्रतिष्ठा जतो उपशाखा गण। तो सावधानी होने चाहिए जिससे ये सब भौतिक इच्छाएं हृदय में प्रवेश नहीं करेंगे और हमारी भक्ति को पूरा नष्ट कर लेंगे। तो ये सब चर्चा करना चाहिए साधना अवस्था में, परंतु शुद्ध अवस्था में ये सब चर्चा करना की आवश्यकता नहीं है। उस अवस्था में भक्तों तो भक्ति करते हैं, क्यों करते हैं तो विचार नहीं करते, जैसे भोग विलासी जन तो विचार नहीं करते है, हम क्यों काम करते हैं, पैसा कमाते हैं। तो ज्यादा लोग तो जीवन में एक बार भी इस प्रकार का विचार नहीं करते, हम करते हैं, करते हैं, सब लोग ऐसे ही करते हैं, हम पैसा कमाते हैं, किस लिए तो मकान का किराया देना है और अनाज शाक सब्जी खरीदना है, तो इसलिए हम काम करते हैं, सब लोग ऐसा करते हैं। तो उसका मूल उद्देश्य क्या है और वास्तव लाभ क्या है उससे, इस प्रकार विचार नहीं करते सामान्य लोग। तो इस प्रकार शुद्ध भक्तों विचार नहीं करते, हम क्यों भक्ति करते। तो हम जो ये दोनों अवस्था के बीच में, हम तटस्थ अवस्था में, हमारे लिए इस प्रकार का तुलना करना चाहिए। तो भौतिक मार्ग से क्या मिलते, शुद्ध भक्ति मार्ग से क्या मिलते, क्यों शुद्ध भक्ति साधना करना चाहिए, शुद्ध भक्ति क्या है। तो इस श्लोक से हम समझते कि शुद्ध भक्ति वो निर्मल धर्म से, निर्मल धर्म है जिससे निष्प्रिय भक्तों सभी प्रकार के भौतिक कलमशों से मुक्त होते हैं और श्री कृष्ण के चरण में शरण मिलते हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। प्रश्न आपत्ति, श्रद्धा के बारे में बताएं। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय जे कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत है। क्या बोल सकते श्रद्धा के बारे में, वो शुद्ध श्रद्धा है, वो उत्तम श्रद्धा है और सब लोग की श्रद्धा है। श्रद्धामय गीता में श्रद्धामय यं पुरुष यो यज श्रद्धा स एव सह, सब लोग की श्रद्धा है, तामसिक श्रद्धा है, राजसिक श्रद्धा है, सात्विक श्रद्धा है और शुद्ध श्रद्धा है। तो सब लोग की श्रद्धा है, ज्यादा लौकिक श्रद्धा है कि कर्म करने से नहीं, एक्चुअली इतने सब विचार नहीं करते, तो सब तमोगुणी लोग है जो कुछ भी विचार नहीं करते हैं, तो ऐसी श्रद्धा तामसी है, तो कुछ विचार नहीं करते, तो मेरे लिए क्या अनुकूल होगा क्या प्रतिकूल होगा, तो जनवा जैसे जीवन बीतते हैं, तो ऐसी श्रद्धा तामसिक है। और जो विचार करते हैं, तो मुझे ऐसे करना है वैसे नहीं करना है जिससे मेरा भौतिक स्वार्थ होगा, वो श्रद्धा राजसिक है। श्रद्धा ये शब्द जो भगवद गीता में, उसका अर्थ तो केवल विश्वास नहीं है, वो पूरा चिंता श्रोत जैसे, पूरा दृष्टि जैसे, सब लोग की श्रद्धा है। श्रद्धा मायो यंग पुरुष, श्रद्धा माया, सब लोग श्रद्धा से पूर्ण है, सब कुछ जो लोग करते हैं तो श्रद्धा के अनुसार करते हैं। I've written a lot about this in my maybe forthcoming Bhagavad Gita commentary. बहुत बड़ा विषय है, इसलिए एक पूरा अध्याय है भगवद गीता है इसके बारे में। श्रद्धा विभाग त्रय अध्याय 17 श्रीमद भगवद गीता में, वो भौतिक श्रद्धा के बारे में। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जाय, श्रीमद् भागवतम की जाय, श्री श्री गौरनिताय की जाय, श्री श्री राधा गिरिधारी की जाय। हरे कृष्ण। यो यच्छ श्रद्धा स एव स।